Япшыку бзэнэрэшъ. Иисус тхьам зэрэлъэӏугъэр. Агущыӏэхэр къызэӏухы ужым Иисус уашъом дэплъи хъуагъ. Сэсят игъор къэсыгъ. Опхъуи ищытхъушхо цӏыфхэм ягъэлъэгъу. Опхъуи о ущытхъушхо цӏыфхэм аригъэлъэгъуным пае. Сыда пӏомэ цӏыф стэми чэтыгъэф риӏэнэ опхъуэ ахэр иплъхьагъэх. Уащыӏэ иплъхьагъэ цӏыф стэми мыкӏуэдыщын щыӏэныгъэ аритыным пае. Цӏыфхэм мыкӏуэдыщын щыӏэныгъэ яӏэ зэрэхъурэ гъуэгур о тхьэщыпхъэ закъуэр узэрашӏэщтри о къэбгъэкӏуагъэ Иисус Христос зэрашӏэщтри ары. Сэ ӏофэ згъэцэкӏэну спшъэ къиплъхьагъэр зэрэзгъэцэкӏагъэмкӏэ дунаим ицӏыфхэм о ущытхъушхо язгъэлъэгъугъ. Джы сят дунаир къэхъуным пэкӏэ уадэ щысиӏэгъэ щытхъушхом фэдэ щытхъушхо уадэ щысиӏэгъэхъу. Дунаим яӏэ хьэ хэмылъынэу сэ сӏэ къиплъхьагъэ цӏыфмэ о уязгъэшӏагъ. Ахэр о уицӏыфхо щытыгъэх. Сэ сӏэ къиплъхьагъэх, уигущыӏэхэри агъэцэкӏагъэх. Сэ сӏэ къиплъхьагъэр зэкӏэ уадэжь къызэрикӏыгъэр ахэмэ джашӏэ. Сыда пӏомэ о сӏэ къиплъхьагъэ гущыӏэхэр сэ ахэмэ аӏэесхьажьыгъэх. Ахэмэ агущыӏэхэр аштагъэх. Сэ о сызэрэпщыщым ишъыпхъагъэ зэрагъэшӏагъ, о сэ къызэрэбгъэкӏуагъэмкӏи шӏошхъуныгъэ яӏэхъугъэ. Сэ ахэмэ апае сыолъэӏу. Дунаим ицӏыфхэр ары псы къызфолъэӏурэр, о сэ сӏэ къиплъхьагъэ цӏыфхэр ары нахь. Сыда пӏомэ ахэр о уиех. Цӏыфхо сэ сӏэелъхэр зэкӏэи о уиех, уицӏыфхэри зэкӏэ сэ сиех. Ахэми сищытхъушхо агъэнафэ. Сэ джы дунаим сычэтыжьыщтэп, ау ахэр джыри дунаим тетых. Сэ уадэжь сыкъэкӏожьыщт, сятэ лъапӏ. Опцӏыгъ сэптыгъэм ӏукӏуачӏэкӏэ ахэр къэухъумэх. Орэ сэрэ зы тызэрэхъугъэм фэдэу ахэри зы хъунхэм пае. Сэ ахэмэ сытырягъусэ зыщэтым, опцӏыгъ сэптыгъэм ӏукӏуачӏэкӏэ ахэр къэсыухъумэщтыгъэх ыкӏи сафэсакъыщтыгъ. Кӏодын фае цӏыфым нэмыкӏ ахэмэ ащыщэу зи кӏодыгъэп. Тхьэм игущыӏэ тхыгъэхэм арытхэр къащыпхъэжьынхэм пае. Ау джы уадэжь сыкъэкӏожьыщт. Дунаим сытетыфэ, мыгущыӏэхэр къэсэӏох. Сигушӏуагъо ахэмэ агухэм икъугъоу арылъ хъуным пае. О уигущыӏэхэр ахэмэ аӏэ ислъхьажьыгъэх. Сэ мы дунаим сызэрэщымыщым фэдэу ахэри мы дунаим зэрэщымыщхэм пае мы дунаим ицӏыфхэм ахэр ауджэгъугъэх. Сыкъызэрэолъэӏурэр ахэр шэйтаным ощыухъумэнхэр ары. Ахэр дунаим тепхыжьынхэр арэп. Сэ мы дунаим сызэрэщымыщым фэдэу ахэри мы дунаим щыщхэп. Ахэмэ шъыпкъагъэкӏэ зыкъыуатыжьынэу гъэхъу. О уигущыӏэхэр ары шъыпкъагъэу щытхэр. О дунаим сыкъызэрэбгъэкӏуагъэм фэдэу сэри ахэр дунаим зыгъэкӏуагъэх. Сэ ахэмэ ихьатыркӏэ зыкъыосэты, ахэми шъыпкъэу зыкъыуатыгъэу хъуным пае. Ахэмэ язакъуарэп сэ сыкъызфолъэӏурэр. Ахэмэ ягущыӏэхэмкӏэ сэркӏэ шӏошхъуныгъэ зиӏэхъущ цӏыфхэми сыкъафолъэӏу. Ахэр зэкӏэри зы орэхъух. О сятэ сэ сыгу уилъ зэпытэу, сэри о угу сызэрилъ зэпытым фэдэу дахэми агухэмэ тарэ сызэпытынэу сыкъыолъэӏу. Ащыгъум о сыкъызэрэбгъэкӏуагъэмкӏэ дунаим ицӏыфмэ шӏошхъуныгъэ яӏэхъущт. О сэ щытхъушхо сиӏэ зэрэбгъэхъуам фэдэу сэри ахэмэ щытхъушхо яӏэ згъэхъугъэ. Тэ зы тызэрэщытым фэдэу ахэри зы хъунхэм пае. Сэ ахэмэ агухэм сарылъ зэпытэу о сэ сыгу уилъ зэпытэу шъыпкъэу зы орэхъух. Ащыгъум о сыкъызэрэбгъэкӏуагъэри сэ шӏу сызэрэплъэгъугъэм фэдэу ахэри шӏу зэрэплъэгъугъэхэри дунаим ицӏыфхэм ашӏэщт. Сят цӏыфхэу о сӏэ къиплъхьагъэхэр сэ сыздэщыӏэм сигъусэхо щыӏэнхэу сэ сшӏэйогъ. Сэ щытхъушхо сиӏэ бгъэхъугъэр алъэгъуным пае. А щытхъушхор сиӏэ зыкӏэ бгъэхъугъэр дунаир къэхъуным пэкӏэ шӏу сызэрэплъэгъугъэр ары. Сятэ зэф дунаим ицӏыфхэм уашӏэрэп, ау сэ усэшӏэ. Сицӏыфхэм о сыкъызэрэбгъэкӏуагъэр ашӏэ. Сэ уахэмэ уязгъэшӏагъ ыкӏи уязгъэшӏэщт. Шӏу слъэгъуныгъэ о къысфыуиӏэр ахэми агухэм арылъ зэпытыным паи, сэри ахэмэ агухэм сарылъ зэпытыным паи.